Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inna efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâh. Ve biz senedir muttasılı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne yeteavvezu minel can ve aynil insan hatta nezeletil muavvizan. Felemmâ nezelet ahaze bihima ve tereke mâ sivâhuma. Hatta nezelet muavvizetâni felemmâ nezelet ahaze bihima ve tereke mâ sivâhuma. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlemizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek şemail-i şerifesi, ahlak-ı hasenesi, efsaf ve adat ve itiyatları ile ilgili bölümü, Ramuzül Ahadis isimli kitabın sonundaki hususi bu rivayetlerin toplanmış olduğu yerden okumaya devam ediyoruz. Metnini, Arapça metnini okumuş olduğumuz rivayet, Tirmizi'nin, Nese'inin, İbn-i Mace'nin ve Ziya-i Makdisi'nin Enes radıyallahu anh'tan ve Ebi Said el-Hudur radıyallahu anh'tan rivayet etmiş oldukları bir rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hakkında buyuruluyor ki burada kâne yeteavvezu minel canni ve aynil insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insan gözünün nazarının değmesinden Allah'a sığınırdı. Demek ki böyle bir şey var ki Allah-u Teala Hazretlerine sığınırdı. Hatta nezelet el-muavvizetan. Kul euzu bi rabbil falak, kul euzu bi rabbin nas. Bu iki sure nazil oluncaya kadar böylece özellikle ya Rabbi sana cinlerin şerrinden, nazarın şerrinden sığınırım diye sığınırdı. Bu iki sure nazil olduğu zaman felemmâ nezelet ehaze bihima. Bunlar inince artık bunları okumaya başladı. Yani kendisi evvelki Allah'a sığınmasını bıraktı, bu sureleri okumaya başladı. Çünkü bu sureler o sığınmayı çok daha güzel ifade ediyor. Onları ve tereke masivahuma, daha başkaca sığınma dualarını bıraktı, o sureleri okumaya başladı. Demek ki bu sureler çok kıymetli dualar imiş, çok kıymetli efendim sureler imiş. Bunları bizim de okumamız, bunlara devam etmemiz gerekiyor. Cin. Kur'an-ı Kerim'de Suretül Cin diye cin suresi de var. Cinler hakkında ayeti kerimeler de var. Cin denilen varlıklar göze görünmeyen Allah'ın yaratıklarıdır. Efendim, şeytanlar da cinlerin bir çeşidi olmuş oluyor. Kâne minel cinni fe fesafâ an emri rabbihi ayet-i kerimesinden anlaşıldığı üzere. Demek ki bizim gözümüzün gördüğü bazı varlıklar var. Gözümüzün görmediği bazı varlıklar var. Tabii var. Zaten birçok şeyi görmüyoruz. İlmen anlıyoruz. Başka tesirlerinden anlıyoruz. Mesela yere düşmüş bir telde elektrik var mı yok mu görmüyoruz. Ama elimize değdiği zaman, elimiz şey yaptığı zaman anlayabiliyoruz. Havada bak gözlerimiz baktığı zaman bir şey görmüyoruz ama havanın içinde hem küçücük mikrop denilen, bakteri denilen efendim nice canlıların olduğunu görüyoruz. Hem de

Muhammedun Resulullah-ı Sadıkul Va'dil Emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ecmain et-tayyibin et-tahirin Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil müminine raufur rahim fe in tevellev fe kul hasbiyallah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşul azim sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel alil alel veha elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, acizane yapılmış olan cümle ibadet ve taatlerimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, çekilmiş olan eskarı, iki adet 4444'lik salat-ı tefriciyeyi, sahip ibadetlerimizi, taatlerimizi, hatmi hacegânımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, ibadetlerimizi, taatlerimizi, niyazlarımızı, namazlarımızı lütfunla, keremine, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ecri cezil, sevabı kesir kazanmamızı nasip eyle ya Rabbi. Rızana ermemize, rahmetine kavuşmamıza vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, cümle etbaının ve ashabının vesair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten Ümmet-i Muhammed'in hakiki mürşitleri ve reseyidin, nebi, ulema-i muhakkikin, Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen, hocamız Şeyhimiz Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle mensuplarının ruhlarına ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle ya Rabbi. Cümle Evliya Allah'ın ve bu mübarek sevatı muhteremenin himmetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarının izinde, yolunda daim eyle ya Rabbi. Sevdiğin kullarını haşr eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Beldemizde metfun bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire mübarek sevatın evliya Allah'ın ruhlarına da hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve hatimleri okuyan, zikirleri çeken kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün geçmişlerinin yakınlarının ruhlarına da hasreten ikram eyle ya Rabbi. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Onlara da bizlere de rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi hep senin sevdiğin mümin-i kamil kullar eyle. Amin. Hastalarımıza Ya Rabbi acilen şifalar ve devalar nasip eyle. Amin. Müşkil işlerimizi asan eyle. Amin. Dertlerimize çareler ihsan eyle. Amin. Gönüllerimizin muratlarını, dileklerimizi, taleplerimizi bizlere ikram eyle. Amin. Bizi kimsenin önünde mağlup ve mahcup eyleme. Amin. Kimseye boyun büktürüp, el açtırıp muhtaç eyleme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli, huzurlu, verimli, sevaplı ömürler ihsan eyle. Uzun ömürlerle muammer olduktan sonra vademiz yettiğinde sevdiğim bir kul olarak dilimiz zikrinle meşgul iken, senin yolundayken, hac yolundayken, Kabe yolundayken, cami yolundayken, oruçluyken, zikirliyken, abdestliyken, sevdiğim bir hal üzereyken, dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye imanımızı kelime-teyn-i şehadeteyn ile ifade ede cennetteki makamlarımızı göre göre Resulullah Efendimizin cemalini müşahede ede ede ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizi şu camide topladığın gibi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında da peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımız zaman bizi mahşer gününde arş-ı alanın gölgesinde gölgelenen has bahtiyar kulların zümresinden eyle ya Rabbi. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğrayıp cehenneme düşüp yananlardan eyleme ya Rabbi. Duhul-i evvelin ile cennat-ı aliyata dahil olmamızı cümlemize nasip eyle. Cemalinle cümlemizi müşerref eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti zikrikel cemil.